کہا جا رہا ہے کہ دیکھو اللہ نے تو تمہاری مدد کر دی تھی, تم فتوحات حاصل کر رہے تھے, سب کچھ ہو رہا تھا, پھر تم خود ہی مال غنیمت جمع کرنے میں تم نے اپنے نبی کے حکم کی نافرمانی کی. اب جب نبی کے حکم کی نافرمانی کی تو اس نافرمانی کی وجہ سے تمہارے اندر فشل پیدا ہو گیا اور تمہارے اندر کمزوری آ گئی, اس کی وجہ سے تمہیں تنبیہ ہوئی اور تھوڑے سے زخم لگے اور کچھ لوگ تم میں سے مارے گئے. اندر خیال رکھو آئندہ اس قسم میں مت کرنا, اللہ تمہیں معاف کر چکا ہے. پھر دیکھو اللہ نے تمہیں تنہا نہیں چھوڑا, جب تم واپس لوٹ آئے نبی کی طرف اللہ نے اونگ کے ذریعے سے, نیند کے ذریعے سے تمہاری مدد کی کہ نیند آئی اور تمہارے دماغوں کو صاف کر کے لے گئی. ہاں چند لوگ ایسے تھے جنہیں نہ نبی کی فکر تھی نہ دین کی فکر تھی, انہیں صرف اپنی جان کی فکر تھی, جان بچاؤ گروپ تھا, ان کو نیند نہیں آئی تھی. اس لیے کہ ایسے لوگ جن کے دل میں نہ دین کی فکر ہو نہ جہاد کی فکر ہو نہ نبی کی فکر ہو, ایسے لوگوں پر اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوا کرتی. باقی نازل ہوئی تو آئندہ کے لیے اب اللہ تمہیں معاف کر چکا, آئندہ اپنے نبی کی اس طرح سے نافرمانی مت کرنا. صحابہ نے پھر آئندہ ایسی غلطی نہیں کی, چنانچہ اس کے بعد فتوحات ہی فتوحات ہوتی رہی اور 30 سال کے عرصے میں پوری دنیا کے اوپر, دنیا کے اکثر حصے پر صحابہ نے قبضہ فرما لیا. تو یہ ٹریننگ ہو گئی تھی, ایک شکست نے انہیں اتنا مضبوط کر دیا. وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ, اللہ تمہارے ساتھ اپنے وعدے کو سچا کر چکا. اِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِ, جب تم انہیں کاٹ رہے تھے اچھی طرح سے کاٹنا, حتا ہے اسو کے معنی گاجر مولی کی طرح کاٹنا, جب تم ان کافروں کو قتل کر رہے تھے اللہ کے حکم سے, حتا اذا فشلتم, یہاں تک کہ جب تم نے کمزوری کی, وتعصیتم, اور تم نے نافرمانی کی, من بعد ما آراکم ما تحبون, اس کے بعد کہ اللہ نے تمہیں دکھا دی تھی وہ چیز جو تمہیں پسند تھی یعنی فتح. فشل کا سبب تنازع تھا, تنازع کا سبب عصیان تھا, عصیان نبی کی نافرمانی سے ہوا. منکم من یرید الدنیا, تم میں سے کچھ لوگ دنیا چاہتے تھے, ومنکم من یرید الآخرہ, تم میں سے کچھ لوگ آخرت چاہتے تھے. اس کی بڑی تشریحیں مفسرین نے لکھی ہیں, وقت تھوڑا ہے آپ حضرات دیکھ لیجئے گا. منکم من یرید الدنیا, یہ صحابہ کو کیسے کہا گیا, ثم صرفکم عنہم, پھر اللہ نے تمہیں ان سے ہٹا دیا, لیبتلیکم, تاکہ اللہ تمہیں آزمائے, تمہیں ہٹا دیا, انہیں تمہارے اوپر کر دیا. وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ, اللہ تمہیں معاف کر چکا, وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ, اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے ایمان والوں پہ. اِذْ تُصْعِدُونَ, جب تم چڑھے جاتے تھے, زبردست قسم کا حملہ ہوا تھا تو کوئی جنگل کی طرف بھاگ رہا تھا, کوئی پہاڑ کی طرف, وَلَا تَلْوُونَ عَلَى أَحَدٍ, اور تم پیچھے مڑ کے کسی کو نہیں دیکھتے تھے, وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ, اور رسول تمہیں پکار رہے تھے پیچھے سے, فَأَصَابَكُمْ, پس تمہیں پہنچا غمن, ایک غم بے غم من غم کے بدلے میں, تم نے نبی کو غم دیا کہ ان کی اطاعت نہیں کی, اللہ نے اس کے بدلے میں تمہیں یہ غم دیا کہ تم پر فتح کے بعد شکست آ گئی. بات کہتے ہیں غمن بے غم من, باب مانا علا کے ہے, فَأَصَابَكُمْ غمن علا غم من, کہ تم پر ایک غم پر دوسرا غم آ گیا. پہلا غم یہ تھا کہ فتح بھی نہیں تھی اور غنیمت بھی ساری چھن گئی, اور دوسرا غم یہ آ گیا کہ حضور پاک کی شہادت کی خبر تمہیں ملی جس سے دلوں کو بہت زیادہ صدمہ پہنچا. لیکن لا تحزنوا علی ما فاتکم, تاکہ تم غم نہ کرو اس چیز پر جو تم سے تمہارے ہاتھوں سے نکل گئی, ولا ما اصابکم, اور اس پر جو تمہیں پیش آئی, ایسی خبر آئی حضور کے انتقال کی اور شہادت کی کہ انہیں باقی سارے غم بھول گئے اور وہ اسی میں مگن ہو گئے. جب یہ غم ان کا غلط غم ثابت ہوا اور فوراً انہیں پتا چلا کہ حضور زندہ ہیں, تو پچھلے غم تو اس غم نے بھلا دیے تھے, یہ غم اس خبر سے بھول گیا, تو دوبارہ دل جمی کے ساتھ لڑائی میں آ گئے. واللہ خبیر بما تعملون, اللہ کو تمہارے اعمال کی خبر ہے. ثم انزل علیکم من بعد الغم, ہمارے حضرت مفتی ولی حسن صاحب اس آیت کے بارے میں فرماتے تھے کہ یہ قرآن کا مغز ہے یہ آیت, اور جو آدمی اس کو کثرت سے پڑھتا رہے گا دنیا کا کوئی دشمن اسے نقصان نہیں پہنچا سکے گا. حضرت خود بھی اس کا ورد کرتے تھے, دوسروں کو بھی کراتے تھے, فرماتے تھے اس کے مفاہیم پر بھی غور کرو کہ کن لوگوں پر اللہ کی رحمت آتی ہے اور کن لوگوں پر اللہ کی رحمت نہیں آتی. جن کو بس اپنی فکر پڑ جائے وہ اللہ کی رحمت سے محروم, جن کو اپنی فکر, میری فکر بس, میں احمد و منفوس ہوں, اور جن کو فکر پڑ جائے دین کی, ایمان کی, جہاد کی, نبی کی, آخرت کی, ان پر اللہ کی طرف سے خاص خاص سکون نازل ہوتے ہیں. ثم انزل علیکم, پھر اللہ پاک نے نازل کیا تم پر, من بعد الغم, غم کے بعد, امنتن, ایک امن نازل کیا. وہ امن کیا تھا؟ نعاسن, وہ نیند تھی, اونگ تھی. یغشا طائفتا منکم, جس نے ڈھانپ لیا تم میں سے ایک جماعت. حضرت طلحہ فرماتے ہیں کئی بار میرے ہاتھ سے تلوار گر گئی, سو گئے باقاعدہ جنگ کی حالت میں, اور حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں میدان جنگ میں نیند کا آنا رحمت ہے اور نماز میں نیند کا آنا شیطان کی طرف سے ایک ہے اور زحمت ہے. تو میدان جنگ میں ہمیں کئی مجاہدوں نے بتایا ہے کہ گولی چلاتے چلاتے سخت تعارف کے وقت میں فائرنگ کرتے کرتے سو گئے اور سارا گن بندوق کے اوپر ہے اور پھر جب اٹھے تو دماغ کرو تازہ تھے. یہ اونگ قیامت تک کے لیے زمین پہ اتری ہوئی ہے, مجاہدوں کو ڈھونڈتی رہتی ہے, لیکن صرف انہی مجاہدوں کے اوپر آتی ہے جو اجتماعیت والے ہوں, جن کو اپنی فکر نہ ہو, جو اپنی فکر میں تو میں والوں کو گھاس ملتا ہے, صرف بکری ہوتی ہے نا اس کو صرف گھاس ملتا ہے, باقی جن کے اندر یہ نہ ہو ان کو اللہ پاک بہت رحمتیں عطا فرماتے ہیں. وطائفتن, اور ایک جماعت ایسی تھی, قد اہمتہم انفسہم, بس انہیں اپنے نفس کی فکر تھی, صرف اہمیت ان کی صرف اپنے نفس کی, ہم ان کی صرف اپنے نفس کا, انہیں فکر تھی اپنی جان کی. یظنون باللہ غیر الحق, اللہ کے بارے میں ناحق خیالات دل میں لا رہے تھے, ظن الجاہلیہ, جاہلوں جیسے خیالات. یقولون, کہتے تھے, حل لنا من الامر من شیء, کہ بھلا ہمارے اختیار میں بھی کوئی چیز ہے. یہ لفظ ایسا کہتے تھے کہ مسلمان بھی ناراض نہ ہو اور اللہ بھی ناراض نہ ہو, اور دل میں چھپاتے تھے کہ ہماری بات شروع میں مانی نہیں حضور نے, لڑنے نکل آئے تو اس لیے اب یہ ساری مصیبتیں آئی ہیں, لڑنے کے لیے آنا ہی نہیں تھا پہلے سے. قل ان الامر کلہ للہ, آپ فرما دیجئے سب معاملہ اللہ کے پاس ہے, سارے اختیارات اللہ کے پاس ہیں. یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک, وہ اپنے دلوں میں چھپاتے ہیں اس چیز کو جسے آپ کے سامنے ظاہر نہیں کرتے. یقولون لو کان لنا من الامر شیء, کہتے ہیں کہ اگر ہمارے ہاتھ میں کچھ اختیار ہوتا, ما قتلنا ہاہنا, تو ہم یہاں نہ مارے جاتے. اللہ نے جواب دیا, قل لو کنتم فی بیوتکم, اگر تم ہوتے اپنے گھروں میں, لبرز الذین, تو لازمن باہر نکل آتے وہ لوگ, کتب علیہم القتل, جن کے لیے مرنا لکھا جا چکا تھا, جن کے لیے قتل ہونا لکھا جا چکا تھا, الی مضاجعہم, اپنی موت کی جگہ پر. تم کہتے ہو مارے گئے میدان میں آ کر, اور تم گھروں میں بیٹھے ہوتے, اللہ تمہیں گھروں سے نکال کے یہاں لے کر آتا. روایات میں آتا ہے کہ حضرت اسرائیل کو حکم ملا کہ فلاں آدمی کی روح قبض کرنی ہے فلاں جزیرے میں جا کے, تو انہوں نے زمین پہ چیک کیا اس آدمی کو کہ اب جانا ہے, اس کی روح لانی ہے. پتا چلا وہ تو وہاں سے پتہ نہیں سینکڑوں میل دور, ہزاروں میل دور حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس بیٹھا ہوا ہے. تو حضرت اسرائیل وہاں چلے گئے اور اس شخص کو ایسے گھور کے دیکھا, وہ گھبرا گیا, کہتا ہے کہ حضرت مجھے اس شخص سے ڈر لگ رہا ہے, ہوا کو حکم دیں کہ مجھے فلاں جزیرے میں بھیج دیں تاکہ میں اس سے محفوظ ہو جاؤں. اسی جزیرے کا نام لیا جہاں مرنا تھا اس نے جا کے, اور انہوں نے ہوا کو حکم دیا کہ بھائی لے جاؤ اس کو. وہ ہوا وہاں پہنچی تو آگے اسرائیل کھڑے تھے, السلام علیکم, سلامتی ہو جی, آ گئے ہیں, اب چلیں ذرا اوپر, پیشی ہے تمہاری, دن آ چکا ہے. تو جس جگہ جس کی موت لکھی ہے وہاں پہنچنا ہے. آپ دانا لکھا ہو موت لکھی ہو, آدمی کو گھسیٹ کے لے جاتی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ کلو کن تم فی بیوتکم, اگر تم اپنے گھروں میں ہوتے, لبرز الذین کتب علیہم القتل الى مضاجعہم, تو لازمن نکل آتے وہ لوگ جن پر لکھا جا چکا تھا مارا جانا, اپنی پچھاڑنے کی جگہ, اپنی موت کی جگہ. وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ, اور تاکہ اللہ تعالیٰ آزمائے اس چیز کو جو تمہارے سینوں میں ہے. وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ, اور صاف کرے اس چیز کو جو تمہارے دلوں میں ہے. وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ, اللہ تعالیٰ دلوں کے بھید جاننے والا ہے. اب مسلمانوں کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا تھا, کچھ گناہوں کے برے اثرات پیدا ہو گئے تھے, لیکن اللہ نے تمہیں معاف کر دیا. ان الذین تولوا منکم, بے شک جو لوگ پیچھے ہٹ گئے تھے تم میں سے, یہ پیچھے ہٹ جانے والے وہ نہیں ہیں جو عبداللہ بن ابی کے ساتھ بھاگے تھے, یہ وہ ہیں جب دونوں طرف سے زبردست حملہ ہوا تو وقتی طور پہ جن کے پاؤں اکھڑ گئے تھے اور وہ میدان سے ہٹ گئے تھے, ان کے بارے میں فرمایا. ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان, بے شک وہ لوگ جو پیچھے ہٹ گئے تھے تم میں سے اس دن جس دن دو لشکر ٹکرائے تھے, انما استزلهم الشيطان, بے شک شیطان نے ان کو پھسلا دیا تھا, بما كتبوا, ان کے بعد کاموں کی وجہ سے شیطان کو ان پہ موقع مل گیا تھا. ولقد عفا الله عنهم, اللہ پاک نے انہیں معاف فرما دیا ہے. ان الله غفور حلیم, بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا ہے اور بہت بردبار ہے, بہت تحمل والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا, اب منافقوں کی کھچائی ہو رہی ہے کہ یہ منافق کیسے ظالم ہیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا, اے ایمان والو ان لوگوں جیسے نہ بنو جنہوں نے کفر کیا. وقالوا لاخوانہم, اور وہ کہتے ہیں اپنے بھائیوں کے بارے میں, اذا ضربوا فی الارض, جب ان کے بھائی جاتے ہیں زمین میں, او کانوا غزاً, یا جاتے ہیں جہاد میں, لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا, کہ اگر یہ ہمارے پاس ہوتے تو مرتے بھی نہ اور قتل بھی نہ کیے جاتے. یہ دیکھیں یہ ہمارے صحابی حضرات یہی الفاظ لکھتے ہیں کہ اگر یہ لوگ نہ جاتے نا نہ مرتے, مروا دیا ان کو فلاں نے, مروا دیا جی فلاں نے مروا دیا. کوئی کسی کو نہیں مروا سکتا. ہر آدمی کی موت, ٹائم, قتل کا طریقہ, مرنے کا طریقہ رب کے یہاں لکھا جا چکا ہے. تو کچھ لوگ ایسے ہیں جو گھر میں بیٹھے ہیں اور دوسروں سے کہہ رہے ہیں کہ اگر تم نہ جاتے تو نہ مارے جاتے. لیجعل اللہ ذلک حسرۃ فی قلوبہم, تاکہ اللہ تعالیٰ اس بات کو ان کے دلوں میں حسرت بنا دے. واللہ یحیی و یمیت, اللہ زندہ کرتا ہے, اللہ مارتا ہے, اللہ زندگی دیتا ہے اور اللہ موت دیتا ہے. واللہ بما تعملون بصیر, اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے. وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, یہ قتل ہونے والے ناکام نہیں ہیں, تم گھر بیٹھنے والے ناکام ہو. وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, اور اگر تم مارے گئے اللہ کے رستے میں, او مُتْتُمْ, یا تمہیں موت آ گئی, لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ, تو اللہ کی بخشش اور اس کی رحمت خیر ان زیادہ بہتر ہے, مِمَّا ان چیزوں سے, یَجْمَعُونَ, جنہیں یہ گھر بیٹھنے والے جمع کر رہے ہیں. وَلَئِن مُتْتُمْ أَوْ قُتِلْتُمْ, اور اگر تم مر گئے یا شہید کر دیے گئے, لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ, تو اللہ ہی کے پاس اکٹھے کیے جاؤ گے. میں نے کہا تھا ایک خرابی آنا خطرہ ہوتا ہے کہ وہ ذمہ دار میں آ سکتی ہے, غصہ, تناؤ کہ تم نے میری نافرمانی کیوں کی تھی, تم نے درہ کیوں چھوڑا تھا. تو اللہ نے فرمایا کہ ہمارے نبی آپ ان چیزوں میں نہ آئیے گا, آپ کی تو کرامت یہی ہے سب سے کہ آپ نرم مزاج ہیں اور آپ ان کے ساتھ محبت اور شفقت سے پیش آتے ہیں. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس موقع پہ ناراض ہو کر آپ غصے میں آ جائیں اور ان کے ساتھ زیادہ سختی کریں. تو آپ سختی نہ فرمائیں, اپنی اس نرمی کو برقرار رکھیں, ان کے ساتھ مشاورت کا عمل بھی جاری رکھیں, اور پھر جب مشورے کے بعد آپ کسی فیصلے پہ پہنچ جائیں تو پھر اللہ کے بھروسے پہ وہ کر لیا کریں. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ, بس یہ اللہ کی رحمت ہے کہ آپ ان پر نرم ہیں. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا, اگر آپ سخت مزاج ہوتے, غلیظ القلب, سخت دل ہوتے, لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ, تو یہ آپ کے ارد گرد سے ہٹ جاتے. فَاعْفُ عَنْهُمْ, بس آپ انہیں معاف کر دیجیے. وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ, اور ان کے لیے استغفار کیجیے. وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ, اور اپنے کاموں میں ان سے مشورہ کیجیے. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, بس جب آپ عزم کر لیجیے تو اللہ پر بھروسہ کیجیے. إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ, بے شک اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں سے پسند محبت کرتے ہیں. إِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ, اگر اللہ پاک تمہاری مدد کرے گا تو کوئی تم پہ غالب نہیں ہو سکتا. وَإِن يَخْذُلْكُمْ, اور اگر اللہ تعالیٰ تمہیں چھوڑ دے گا, تمہیں رسوا کرے گا, فَمَن ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِ, تو کون ہے جو اس کے بعد تمہاری مدد کر سکے. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ, اور اللہ پاک پر ہی توکل کرنا چاہیے ایمان والوں کو. میں نے کہا تھا یہ خرابی مامورین میں آتی ہے کہ وہ اپنے ذمہ دار کے بارے میں تہمتوں میں, الزامات میں, باتوں میں آ جاتے ہیں. تو کہا جا رہا ہے دیکھو نبی نرم ہے, ہم نے انہیں کہا تمہیں معاف کریں, کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری زبانیں نبی پر چلنا شروع ہو جائے. کچھ ظالموں نے کہا کہ حضور پاک نے مال غنیمت میں سے فلاں چیز اپنے لیے رکھ لی ہے, تو کہا یہ نبی ایسے نہیں ہے کہ تمہارے مال پر ہاتھ صاف کریں. پھر اللہ کے نبی کے فضائل, مناقب, آپ کے درجات ذرا دیکھو تو صحیح. انہوں نے تمہیں تلاوت سکھائی, انہوں نے تمہیں تعلیم کتاب اور حکمت سکھائی, انہوں نے تمہارا تزکیہ کیا, یہ کتنے اونچے منصب پر فائز ہیں. تو جب شکست کے وقت جماعت والوں کا دل اپنے امیر سے کھٹا ہونے لگا, اللہ پاک نے قرآن میں ان کے فضائل اور ان کی صفائی نازل فرما دی تاکہ ان کے قلوب میں وہی عظمت آ جائے جس عظمت کے ہوتے ہوئے انسان کے لیے اطاعت آسان رہتی ہے. اور پہلا الزام جو لگتا ہے وہ مالیات کا لگتا ہے ایسے موقع پہ. ملا عمر صاحب کے بارے میں بھی نعوذ باللہ ہم سن رہے ہیں کہ ان کو بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ اتنا پیسہ ساتھ لے گئے, سکوٹر پہ لے گئے, یہ فلاں چیز کا حساب. اب ملا عمر کو پیسے کی خواہش ہوتی تو صرف بامیان کے بتوں کو نہ توڑ کے وہ اتنے اربوں ڈالر لے سکتا تھا کہ ملا عمر کی سات نسلیں ڈالر کو حوض میں ڈال کے اس میں نہاتی رہتی نا, تب بھی پیسہ ختم نہیں ہونا تھا. جاپان اور دوسرے ممالک جو بدھ مذہب سے تھے اس وقت کروڑوں نہیں اربوں ڈالر دینے کو تیار تھے. آج کہہ رہے ملا عمر ایک لاکھ کھا گیا, پچاس ہزار کھا گیا, وہ اللہ پاک نے اس کو کتنا دیا تھا. تو پہلا الزام جو شکست کے بعد امیر پر لگتا ہے وہ پیسے کا لگتا ہے. تو اللہ کے نبی پر بھی لگایا گیا, اللہ نے جواب دے دیا, اور پھر حضور کی شان بیان فرمائی کہ ان کی اصل شان کو یاد رکھو, ان کے اصل مقام کو دیکھو, اور اس مقام کو دیکھ کر ان کی اطاعت میں رہو, اسی میں تمہاری کامیابی. وما کان لنبی ان یغل, اور نبی کا کام نہیں ہے کہ وہ مال غنیمت میں خیانت کرے. ومن یغل یأتی بما غل یوم القیامہ, اور جو کوئی مال غنیمت میں خیانت کرے گا وہ قیامت کے دن اس چیز کو لے کر آئے گا. کہتے ہیں جتنے اجتماعی جہادی اموال میں مال غنیمت میں خیانت کی, اللہ جہنم کے پہاڑ پہ کھڑا کر کے اس چیز کو جہنم میں ڈالے گا اور فرمائے گا بھی اسے اٹھا کے لاؤ, تو ستر ہزار سال اسے آگ میں چلنا پڑے گا صرف اس چیز کے اٹھانے کے لیے. تو یاتی بما غل یوم القیامہ, تو اس کی طرف اشارہ ہے. ثم توفى كل نفس ما كسبت, پھر ہر جان کو بدلہ دیا جائے گا, پورا پورا بدلہ اس چیز کا جو اس نے کمایا. وهم لا يظلمون, اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. ایک اور تشریح بھی ہے کہ صحابہ کو بڑا ڈر تھا کہ اللہ نے تو حضور سے کہہ دیا کہ فاعفو عنہم, نبی آپ انہیں معاف کر دی تھی, لیکن تھا کہ ہم نے حضور کو زخمی بھی کرایا, ہم حضور کو خود مدینہ سے باہر بھی لڑنے کو لے گئے. صحابہ بہت روتے تھے, تو آپس میں کہتے تھے کہیں ایسا نہ ہو کہ حضور نے اوپر سے معاف کر دیا ہو اور دل کے اندر ناراض ہوں. تو اللہ نے فرمایا کہ وما کان لنبی نہیں غل, نبی کا کام نہیں ہے کہ وہ دل میں کچھ چھپا کے رکھے. نبی کا معاملہ بالکل صاف, تو ایک معنی ہے غل کے دل کے اندر بات چھپانا بھی ہوتا ہے, کہ نبی دل میں کچھ چھپا کے نہیں رکھتے. جب اللہ کے نبی نے زبان سے تمہیں معاف کر دیا, خوش ہو جاؤ, مطمئن ہو جاؤ, وہ دل سے بھی تمہیں معاف کر چکے. اس لیے کہ اللہ کے نبی زبان سے کچھ اور رکھیں اور دل میں کچھ اور چھپا کے رکھیں تو ایسا نہیں ہو سکتا. بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس کے ایک اور معنی ہے کہ تم جو درے سے اتر کے نیچے آگے تھے مال غنیمت جمع کرنے, کیا تمہیں خطرہ تھا کہ نبی تمہاری چیزیں کھا جائیں گے؟ تو نبی تو ایسے نہیں ہوتے کہ مال غنیمت کھائیں یا مال غنیمت میں سے کچھ چیزیں اٹھا کے چھپا لیں. تو جب تمہیں ایسا پتا تھا کہ تمہارے پیچھے ایسا قائد موجود ہے جو اتنا امانت والا ہے, تو پھر تمہیں درے سے اترنے کی کیا ضرورت تھی کہ تم درے سے اتر کے آئے اور آ کے مال غنیمت جمع کرنا شروع کر دیا؟ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا تمہیں, اس لیے کہ نبی موجود تھے اور نبی کسی چیز کو چھپایا نہیں کرتے. تینوں معنی ہیں, لیکن اصل معنی وہی ہیں جو میں نے پہلے عرض کیے ہیں خیر مال غنیمت کے بارے میں. آپ امن اتبا رضوان اللہ, اللہ کے نبی کے مقامات بیان کیے جا رہے ہیں. آپ امن اتبا رضوان اللہ, کیا وہ شخص جو اللہ کی مرضی کی پیروی کرے, کمم باد سخط من اللہ, اس کی طرح ہو سکتا ہے جو اللہ کا غصہ کمائے؟ وماواہ جہنم, اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے, اور بیس المصیر, اور وہ بہت بری جگہ ہے. ہم درجات عند اللہ, لوگوں کے اللہ کے ہاں مختلف درجے ہیں. لوگوں, نبی کا درجہ پہچانو. نبی کسی کم ہمت اور سست انسان کی طرح دنیا کی محبت میں نہیں پڑ سکتے. نبی کے مقام کو پہچانو. واللہ بصیر بما یعملون, اللہ ان کے اعمال کو خوب دیکھنے والا ہے. حضور کی شان بیان ہو رہی ہے, تاکہ قائدے اپنے قائد اور اپنے امام اور اپنے نبی پر لوگوں کا دل پوری طرح مطمئن ہو جائے, ان کے احسانات یاد دلائے گئے. لقد من اللہ علی المؤمنین, اللہ نے احسان فرمایا ایمان والوں پر. اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم, کہ جب بھیجے ایک رسول انہی میں سے, یتلو علیہم آیاتہ, جو پڑھتے ہیں ان پر ان کی آیتیں, ویزکیہم, اور انہیں پاک کرتے ہیں, ویعلمہم الکتاب والحکمہ, انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں, وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین, اگرچہ وہ اس سے پہلے تھے واضح گمراہی میں, یہ لوگ جن کو وہ یہ پڑھ پڑھ کے سناتے ہیں. اب مسلمانوں کو پھر دوبارہ وہی خطاب. اولما اصابکم اصابتکم مصیبت, یہ کیا حال ہوا تمہارا کہ جب تمہیں ایک مصیبت پہنچی, قد اصبتم مثلیہا, حالانکہ تم اس سے ڈبل مصیبت ان کافروں کو پہنچا چکے ہو. قلتم انا ہذا, تم کہتے ہو یہ مصیبت کہاں سے آ گئی؟ قل ہوا من عند انفسکم, آپ فرما دیے تمہاری اپنی جانوں کی طرف سے ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر, بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے. وما اصابکم یوم التقى الجمعان فبإذن اللہ ولیعلم المؤمنین, اور جو کچھ تمہیں تکلیف پہنچی ہے جنگ کے دن, تو وہ اللہ کے حکم سے ہے, اور اس لیے کہ اللہ پاک ایمان والوں کو جان لے. ولیعلم الذین نافقوا, اور اللہ ان لوگوں کو بھی جان لے جنہوں نے نفاق کیا. وقیل لهم تعالوا, حالانکہ ان سے کہا گیا تھا کہ آؤ, قاتلوا فی سبیل اللہ, لڑو اللہ کے رستے میں, اب ادفعوا, یا کم از کم دفاع تو کرو. قالوا, وہ کہنے لگے, لو نعلم قتالا, اگر ہم جنگ دیکھتے, لتبعناکم, تو تمہارے ساتھ ہو جاتے. ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان, وہ لوگ کفر سے زیادہ قریب ہیں آج کے دن ایمان کی بنسبت. یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم, وہ اپنے منہ سے وہ بات کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہے. واللہ اعلم بما یکتمون, اللہ جانتا ہے ان چیزوں کو جنہیں وہ چھپاتے ہیں. یہ عبداللہ بن ابی سے کہا گیا کہ چلو مسلمانوں کے ساتھ مل کے لڑو, اور نہیں لڑ سکتے ہو تو چلو دفاع تو کرو کم از کم. وہ 300 آدمی لے کے بھاگ رہا تھا لشکر سے کہ نہیں جی ہم نہیں چلتے. درمیان میں اب 1000 میں سے 300 چلے جائیں تو کتنا بڑا نقصان ہو جاتا ہے. تو کہنے لگا, لو نعلم قتالا لاتبعناکم, اس کے تین معنی لکھے ہیں مفسرین نے. پہلا معنی طنز کر رہا تھا, جی اگر ہمیں جنگ آتی نا تو پھر ہم آپ کے ساتھ ہوتی, آپ تو ہمیں مانتے نہیں ہیں کہ ہم امور حرب کے ماہر ہیں, اس لیے ہمارا مشورہ نہیں مانا اور ان لوگوں کا مشورہ مان کے ہم تو کہہ رہے تھے اندر بیٹھ کے لڑو مدینہ میں، تو ہمارا مشورہ نہیں مانا تو ان کا مشورہ مانا، تو اس سے معلوم ہوا آپ ہمیں جنگی آدمی سمجھتے ہی نہیں ہیں، تو اپنا جنگی ہونے کا ناز ان کو کھائے جا رہا تھا۔ تو کہہ رہے تھے تنظم، کہہ رہے تھے لو نعلم قتالا لتبعناکم، ہمیں تو جی لڑنا ہی نہیں آتا، اگر لڑنا آتا ہوتا تو آپ ہماری قدر کرتے اور ہم بھی آپ کے ساتھ چل پڑتے۔ ایک یہ مانا ہے۔ دوسرا مانا کہ لو نعلم قتالا، اگر ہم کوئی برابر کی جنگ دیکھتے، ڈھنگ کی جنگ، کہ سامنے بھی دشمن برابر کا ہوتا، ادھر بھی، یہ کیا لڑائی ہے کہ وہ 3000 ہے اور یہاں صرف 700 یا 1000 ہے، تو ایسی لڑائی کو ہم نہیں جا سکتے جس میں کوئی مقابلہ برابر کا نہیں ہے، بلکہ واضح طور پہ ان کی فتح ہوگی، وہ ہم سے 3 گنا زیادہ ہے۔ اور تیسرا لو نعلم قتالا لتبعناکم، اگر ہمیں پتا ہو کہ جنگ ہوگی تو ہم نکلتے، یہاں تو جنگ ہونے کا بھی کوئی امکان نہیں ہے، تو جب جنگ ہونے کا امکان نہیں ہے تو ہم نہیں جا سکتے۔ بہرحال منافقین کے اپنے ہر زمانے میں بہانے ہوتے ہیں، ایک ہی زبان، اس زمانے کے منافق بولتے تھے، اس زمانے کے لوگ بھی جو جہاد سے دور ہیں انہی کی زبان بولتے ہیں۔ الذین قالوا لاخوانہم، یہ منافق وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے بھائیوں سے کہا، وقعدوا، اور خود گھر بیٹھ گئے، لو اطاعونا ما قتلوا، اگر وہ بھی ہماری بات مان لیتے تو شہید نہ ہوتے۔ قل فدروا عن انفسکم الموت، اللہ پاک فرماتا ہے کہ تم دور کرو اپنی جانوں سے موت کو، ان کنتم صادقین، ان کے بچانے کا ٹھیکہ تو تم نے لے لیا کہ وہ جی نہ جاتے، ہماری بات مان لیتے تو نہ مرتے، چلو پھر تم نہ مر کے دکھا دو، ذرا دیکھ لیتے ہیں کتنے دن زندہ رہتے ہو۔ ان کو تم بچانے کا نسخہ لیے بیٹھے ہو، وہ پوری خود کھا لو تھوڑی سی، جو تمہارے پاس جو تم نے ان کو کھلانی تھی نہ مرنے والی، وہ تم خود کھا لو گولی، وہ انجیکشن خود کو لگا لو، ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کتنے دن تم نہیں مرتے ہو۔ ان کن تم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ ولا تحسبن الذین، دیکھو جن کے بارے میں تم کہتے ہو مر گئے، اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ مرے نہیں، وہ زندہ ہیں، تم مر جاؤ گے۔ ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، عجیب آیت ہے، اس میں شہداء کی مصروفیات ذکر کی ہیں، اللہ پاک شہیدوں کو کن کن کاموں میں لگاتا ہے، شہید کیا کیا کرتے ہیں، شہیدوں کی مشغولیات، مصروفیات، ان کی زندگیاں، ان کا مقام اس آیت میں ذکر فرمایا ہے۔ ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، تم گمان ہی نہ کرو ان لوگوں کے بارے میں جو اللہ کے رستے میں قتل ہو گئے کہ وہ مردہ ہیں۔ مردہ کہنا تو دور کی بات، دماغ میں خیال بھی نہ لاؤ کہ وہ مر گئے ہیں۔ دیکھو چاروں طرف شہیدوں کے نام، ہم سے زیادہ خوبصورت لگ رہے ہیں، ہمارا تو کچھ پتہ نہیں ہے ابھی، اور یہ نام ایسے چمک رہے ہیں جیسے مسکرا رہے ہوں سامنے۔ ایک ایک نام کو دیکھیں، ابھی رستے میں آتے ہوئے صبح ایک شہید کی یاد آئی تو بالکل دماغ جھوم گیا اس کی، ایسا لگتا تھا جیسے معطر خوشبو ہیں اور کیا کچھ ہیں۔ حقیقت میں شہید زندہ ہے، شہید کی زندگی محسوس ہوتی ہے باقاعدہ انسان کو، شہیدوں کا بشن زندہ رہتا ہے، ان کا سب کچھ۔ اللہ جو اتنے جھگم کے ساتھ فرما رہا ہے تو اللہ جھوٹ فرمائے گا کیا؟ اور اگر زندگی سے مراد وہی عام برزخ کی زندگی ہے جو ہر مردے کو حاصل ہوتی ہے، تو پھر اس کے لیے یہ الگ آیت لانے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ تو ویسے ہی حاصل ہے، اس کو اس زندگی کا ذکر کرنے کی یہاں کیا ضرورت تھی اگر وہی عام زندگی ہے؟ فرمایا بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ اللہ پاک جب زندہ ہے تو زندہ آدمی تو کچھ کام کاج کرتے رہتے ہوں گے، ہمارے شہید بھائی کیا کیا کر رہے ہیں، اللہ ان کی مصروفیات بتا رہے ہیں۔ دیکھو پہلی مصروفیت، عند ربہم یرزقون، اپنے رب کے پاس کھا پی رہے ہیں، دعوتیں اڑا رہے ہیں، یہ پہلی مصروفیت ہے شہیدوں کی۔ اب ماں پریشان ہے کہ بیٹے کو کھانا کھلاتی تھی، باپ پریشان ہے، فرمایا پہلا کام ہی ان کا ایسا ہے، جیسے یہاں پاکستان میں نواز شریف صاحب کی حکومت ہوتی تھی، لوگ میٹنگ میں ڈھونڈتے تھے، پتا ہوتا برگر کھا رہے ہیں ابھی، پھر میٹنگ کے لیے ڈھونڈتے پتا جوس پی رہا ہے ابھی، بہت ماشاء اللہ کھانے پینے والا لاہوری وزیر اعظم تھا ہمارا، ابھی جدہ میں چلا گیا وہاں بھی سنا ہے برگر کھاتا رہتا ہے ہر وقت، اور لندن جائے گا وہاں بھی برگر کھائے گا جا کے، تو کھانے پینے کے شوقین وہ دنیا میں رہ کے، اللہ کہتے ہیں شہید دعوتیں اڑا رہے ہیں ہماری، کھا پی رہا ہے، مزے کر رہا ہے، اب اور نہ کوئی پریشانی، نہ کوئی مشغولیت، نہ کوئی کھانے کا ڈر، نہ کوئی، نہ اس پہ کوئی چھاپا مار سکتا ہے، نہ کوئی پرچہ کاٹ سکتا ہے، نہ انٹیلیجنس کے فرشتے یا جنات اس کے بارے میں کوئی رپورٹ کر سکتے ہیں، نہ بیوی ڈانٹ سکتی ہے، نہ اما کوئی ناراض ہو سکتی ہے، نہ باپ کا کوئی، مزے ہی مزے ہیں۔ عند ربہم یرزقون، اپنے رب کی طرف سے، اور رب نے کتنی نعمتیں تیار کی ہوں گی۔ جیل میں ہم تھے تو کچھ مجاہدین نے کہا ہم آپ کی دعوت کرنا چاہتے ہیں، جیل میں، جموں کی ایک جیل میں، وہ کشمیری مجاہدین تھے، کچھ سہولتیں انہیں تھیں، 14 کھانے انہوں نے بنائے ہوئے تھے، میں نے جا کے دیکھے 14 کھانے صرف ایک محبت میں، حالانکہ نہ میں نے ان کے لیے جان دی تھی نہ کچھ کی، اور رب کریم جو ملک عظیم ہے، جو مقتدر ہے، اس کے لیے جو جان دے کر جا رہے ہیں ان کے لیے رب نے کتنے کھانے تیار کیے ہوں گے؟ کہتے ہیں ایک ایک دن میں 70,000 کھانے سامنے رکھے جاتے ہیں اور شہید کو قوت دے دی جاتی ہے کہ کھاتے رہو مزے سے، کھاتے رہو مزے سے. تو مزے کر رہے ہیں وہ تو آج کل دعوتیں اڑا رہے ہیں. پہلا کام شہید کا دعوتیں، یا اللہ خالی دعوتیں اڑاتے ہیں کچھ اور بھی کرتے ہیں. کا فرحین بما آتاہم اللہ من فضلی، اللہ نے پھر پردہ کرا دیا. اللہ تعالیٰ جنت کی حوروں کو چھپا چھپا کے رکھتا ہے، تو یہاں بھی بیما کے اندر چھپا دی ساری حوریں. فرحین وہ خوشی مناتے ہیں، بیما ان چیزوں پر، آتاہم اللہ من فضلی جو اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دے دی. ایک تو اللہ نے ان کے لیے خاص سواریوں کا بندوبست کیا ہے، سبز رنگ کے بڑے بڑے ہوائی جہاز ہیں، فی تیری خضرن، سبز رنگ کے. سبز رنگ اللہ کو ویسے ہی نبی کو پسند تھا، تو دوسروں کو ٹھنڈا رنگ ہوتا ہے. ان کے اندر بیٹھ کے تو فائٹر طیاروں کی طرح گھومتے پھرتے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر، اور خود ہی چلاتے ہوں گے ان جہازوں کو. یا اللہ پاک نے ان کے چلانے کا کیا نظام کیا، ہمیں کیا پتا. وہ دنیا بہت اونچی دنیا ہے، جیسے ماں کے پیٹ میں رہنے والے کو کیا پتا کہ باہر کیا کیا ہوتا ہے. ہمیں اتنا پتا ہے کہ سواریاں بڑی اعلیٰ ملی ہوئی انہیں، تو ان سواریوں میں گھومتے ہیں اور خوشیاں کرتے ہیں، بہت زیادہ خوشیاں مناتے ہیں. اور اللہ پاک نے حوریں عطا فرمائی ہیں انہیں. وہ صبح بزرگ واقعہ سنا رہے تھے، آئینہ مرضیہ کا واقعہ سنا رہے تھے، تو ہمارے کئی نوجوان بیچارے توجہ کے ساتھ سن رہے تھے. تو اللہ پاک نے ان کو وہ بھی عطا فرما دی، اور پتہ نہیں کتنی چیزیں ان کی دل لگی کے لیے کہ ان کو پیچھے کچھ خیال ہی نہ ہو. سب سے پہلے تو وہ زمین پہ آتے ہیں، اللہ پاک نیا جسم انہیں عطا فرماتے ہیں، پھر شہداء کے ساتھ ملاقاتوں کا نظام ہے، پھر اس کے بعد عرش کے نیچے کچھ قندیلیں لٹکی ہوئی ہیں، وہ قندیلیں اتنی بڑی بڑی ہیں جتنی ہماری یہ زمین و آسمان بڑے ہوتے ہیں. ان کے اندر وہ خاص تفریح کرتے ہیں، عرش کا نظارہ دیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد ان کو وہ سواریاں دے دی جاتی ہیں، فائٹر طیارے بڑے بڑے، ان کے اندر وہ گھومتے پھرتے ہیں، اور حوریں دے دی جاتی ہیں جن کے وصال میں وہ اپنے زخموں کا اور اپنی دنیا کی پریشانیوں کا غم بھلاتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں اللہ پاک انہیں عطا فرماتا ہے. اچھا یہ تو وہ وہاں کے کام کرتے ہیں، اور کیا کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو؟ کہا ویستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم من خلفهم، کچھ فائلیں چیک کرتے ہیں وہاں جا کے، فائلیں پوچھتے ہیں کہ ہمارے والد کا کیا ہونے والا ہے، ہمارے بھائی کا کیا ہونے والا ہے، فلاں کا کیا ہونے والا ہے، فائلیں چیک کرتے ہیں. اوپر جو پہنچ گئے ہیں، اب قریبی لوگ ہیں، جب آدمی کسی کا قریبی ہوتا ہے ہر چیز دیکھ لیتا ہے وہاں جا کے. اب رب کے مہمان ہیں، عند ربہم کے لفظ سے ثابت ہوا کہ اللہ کے مہمان خصوصی ہیں وہ لوگ. جب اللہ کے مہمان خصوصی ہیں تو اوپر کی دنیا میں تو بہت ساری چیزیں آپ کو پتا ہے فرشتوں تک پہنچ جاتی ہیں، 500 سال پہلے فلاں بات 1000 سال پہنچ گئی فلاں بات، بہت سی غیب سے چیزیں عالم شہود کے اندر آ جاتی ہیں وہاں پر. ہمارے لیے تو وہ عالم غیب ہے، ان کے لیے وہ عالم شہود بن گیا. تو جب انہیں پتا چلتا ہے کہ ہمارے پیچھے فلاں فلاں آدمی بھی آ کر جنت میں آئے گا، تو ان کے بارے میں بھی خوشیاں منانا شروع کرتے ہیں. اللہ انہیں کہتا ہے کہ تم فلاں کی بخشش کرو گے وہ بھی بخشا جائے گا، فلاں کی تم شفاعت کرو گے وہ بھی بخشا جائے گا، فلاں جہاد کرتا رہے گا وہ بھی بخشا جائے گا. اور بعض علماء نے کہا ہے کہ اللہ پاک سے انہوں نے درخواست کی تھی کہ یا اللہ ہمیں دنیا میں بھیج دے تاکہ ہم شہادت کا مزہ بتا کے آئیں، تاکہ ہمارے پیچھے والے کہیں جہاد چھوڑ نہ دیں، ڈر نہ جائیں. تو اللہ نے فرمایا کہ تمہارا پیغام پہنچا دوں گا. پھر اللہ نے انہیں اطلاع کی کہ تمہارا پیغام پہنچا دیا، اور ان میں سے کچھ لوگ جہاد پہ قائم ہیں، تو ان پر وہ خوشیاں کرتے ہیں کہ وہ بھی آئیں گے تو ان پر بھی کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا. وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ، اور وہ خوشبختیاں کرتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں جن جو ابھی انہیں نہیں ملے ان کے پیچھے والوں میں سے، کہ اللہ خوف علیہم، کہ ان پر بھی کوئی خوف نہیں ہوگا. وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ، اور وہ خوشبختیاں کرتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں جن جو ابھی انہیں نہیں ملے ان کے پیچھے والوں میں سے، کہ اللہ خوف علیہم، کہ ان پر بھی کوئی خوف نہیں ہوگا. وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور وہ غمگین نہیں ہوں گے. یا اللہ یہ تو وہ چیزیں ہیں جو ہمارے علم میں آ گئیں، لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ ہے. فرمایا ہمارے اس کے علاوہ اللہ اپنے فضل سے اور بہت ساری نعمتیں انہیں دیتا ہے، وہ تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، وہ وہاں جا کے پتا چلیں گی، اس لیے تم اسے بتا نہیں سکتے ہو. اور جب اسے ملتی ہیں تو وہ بتانے واپس آنا چاہتا ہے، لیکن اللہ راز رکھنا چاہتا ہے تاکہ تم اللہ کی باتوں پر یقین کرو بغیر دیکھے. یؤمنون بالغیب پر یقین کرو، اور شہادت کی تمنا کر کے آ جاؤ. اگر اللہ ساری چیزیں کھول دے تو پھر غیب کا ایمان کیسے ہوگا؟ اس لیے اشارہ دیا، یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل، اللہ کی نعمت اور فضل پر خوشیاں کرتے ہیں. یہ کوئی خاص نعمتیں ہیں، یہ خاص نعمتیں جو پہلی مذکور نعمتوں کے علاوہ ہیں، جو اللہ نے اپنے خاص فضل سے عطا فرمائی ہیں. ان کے استحقاق کے بغیر انہی کو بتانے کے لیے شہید واپس آنا چاہتا ہے کہ میں بتاتا ہوں لوگوں کو آگے، میں بتاؤں گا تو پھر یہ ضرور شہید ہوں گے اور ضرور میدان میں نکلیں گے. اللہ کہتا ہے رک جاؤ ابھی، میں نے جو بتانا تھا بتا دیا، اسی پر جو آنا چاہتا ہے آ جائے، اس سے زیادہ یہاں آ کر دیکھیں گے، وہاں نہیں بتائی جا سکتی. وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اس بات پر کہ اللہ ایمان والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا، جب انہیں ایک ایک نیکی کا اجر مل رہا ہوگا تو اس پر خوشیاں کر رہے ہوں گے. الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کا حکم مانا اور رسول کا حکم مانا اس کے بعد کہ انہیں زخم پہنچ چکے تھے. لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا أَجْرٌ عَظِيمٌ، جب مسلمانوں کو عہد میں شکست ہو گئی تھی تو اس شکست کا اثر تقریباً ایک سال سے کچھ زائد رہا. منافقین تانے دیتے رہے کہ دیکھا بڑا تمہارا نبی فاتح بنتا تھا، نعوذ باللہ، کہاں گیا؟ بڑے اللہ کی نصرت کے وعدے تھے، کہاں گئے؟ ہر کسی سے ٹکرانے کا سوچتے تھے. غرا اولائی دینہم، تمہارے دین نے تمہیں مغرور بنا دیا تھا، اب مار کھا کے آیا نا پتا. بڑھ کے مارتے تھے تم، غرا اولائی دینہم، بڑھ کے مارتے تھے. اب کیا ہوا؟ دلیل ہو کے آئے نا، 70 لاشیں چھوڑ کے آئے وہاں پر، اور کچھ تانے دیتے تھے طرح طرح کے، اور مسلمانوں کے اندر بھی کچھ پریشانیاں کچھ وہ تھیں. اللہ کے نبی نے اس اثر کو زائل کرنے کے لیے دو کام کیے. پہلا کام غزوہ حمراء الاسد، اگلے دن ہی اعلان کر دیا کہ کون ہے میرے ساتھ، نکلو اور ہم نے ابو سفیان کا پیچھا کرنا ہے. ابو سفیان کا رستے میں جا کے ارادہ ہوا کہ واپس آئے اور مدینہ کو تاراج کر دے. ادھر حضور نے اعلان کر دیا، 70 صحابہ نکلے، 700 تھے 700 میں سے 70 نکلے. شکست کا اثر، 70 شہید ہو گئے، کچھ زخمی تھے، کچھ پریشان تھے. یہ 70 جو جا رہے تھے ان کے جانے کا انداز بھی عجیب تھا، کوئی لنگڑاتا ہوا جا رہا ہے، پاؤں کٹا ہوا ہے، کوئی بازو کم گردن میں لٹکا کے جا رہا ہے، بازو نہیں بازو کے اوپر چوٹ ہے، کسی کا زخم لٹک رہا ہے گوشت اور اس کے اوپر ریت بھری ہوئی ہے اور اس کی وجہ سے درد لگ رہا ہے، درد ہو رہا ہے، زخم دھونے والا کوئی نہیں، منہ سے خون ہے، کسی کے کپڑے خون ہے. اس انداز میں 70 آدمی الجہاد الجہاد، اللہ اکبر اللہ اکبر، اور ہاتھوں میں تلواریں لے کے لنگڑاتے ہوئے گرتے ہوئے جا رہے ہیں. اور قرآن کہہ رہا ہے الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابہم القرح، یہ زخم کھا کے جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کی بات مانی ہے، ان کے لیے اللہ نے اجر عظیم کا انتظام کر رکھا، اجر عظیم کا. تو مسلمانوں، زخم کھا کے جو لوگ چلتے ہیں ان کی چال پر بھی قرآن پاک اپنی آیتیں نازل فرماتا ہے. الذین قال لهم الناس، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں لوگوں نے آ کر کہا ان الناس قد جمعوا لكم فخشوهم، کہ مکہ والوں نے تمہارے خلاف بڑا لشکر جمع کر لیا ہے، فخشوهم، پس ان سے ڈر جاؤ. فزادهم ایمانا، تو ان کا ایمان بڑھ گیا. وقالوا حسبنا الله ونعم الوکیل، کہنے لگے اللہ ہمیں کافی ہے اور وہ بہترین وکیل ہے. یہ آ گیا دانشوروں کی باتیں، آ گئی دانشور. وہ ابو سفیان کو پتا چلا کہ سارے لنگڑے لولے پھر آ رہے ہیں اور شیر بن کے اور گرجتے ہوئے آ رہے ہیں، تو روبتاری ہو گیا، فوراً روبتاری ہو گیا جیسے آج کل کے کافروں پہ. اس نے فوراً کچھ لوگوں کو کرایہ دیا کہ جاؤ ان کو ڈراؤ کہ میرے پاس اتنا لشکر ہے، انہیں مجھ سے ڈراؤ تاکہ میری ناک بچ جائے کسی طرح سے. وہ جو پیسے لے کے ایجنٹ آئے تھے انہوں نے آ کے مضمون لکھنا شروع کیے، صحابہ کو کہا کہ ڈر جاؤ، بڑا تیاری ہے ان کے پاس، خدا کے لیے ڈر جاؤ، منت کر رہے ہیں آ کے، ڈر جاؤ. صحابہ نے جب سنا کہ بہت تیاری ہے، فزادہم ایمانا ولما را المؤمنون العذاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، جب ایمان والے لشکروں کو دیکھتے ہیں چاروں طرف سے کہتے ہیں تو اللہ اس کے رسول کا وعدہ آ گیا، صدق اللہ ورسوله، اللہ بھی سچا رسول بھی سچا. وما زادهم الا ایمانا وتسلیما، مسلمان اپنے سامنے جتنا طاقتور کافر دیکھتا ہے اتنا اس کا ایمان بڑھتا ہے کہ جب دشمن طاقت میں آیا ہے تو اللہ کی مدد بھی طاقت والی آئے گی، دشمن اتنا غرور سے آیا ہے تو اللہ کی مدد بھی پورے ناز کے ساتھ آئے گی، تو وہ اور زیادہ جذبات میں آتا ہے. تو اب وہ ابو سفیان کے ایجنٹ منت کر رہے ہیں، فخشوہم، بھائی ڈر جاؤ، ڈر جاؤ، تم لوگ ڈر جاؤ، عقل کرو، حکمت سے کام لو، مصلحت سے کام لو. فزادہم ایمانا، ان کا جنون بڑھ گیا اور کہتے ہیں حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ کافی ہے، جس کا وکیل اللہ ہو وہ کسی سے نہیں ڈرا کرتا. اب یہ چلے گئے، رستے میں ایک قافلہ آ رہا تھا، اس کے ساتھ بزنس کیا، تجارت کی، بہت سارا مال بھی لیا، فتح بھی لی، واپس آ گئے. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل، واپس لوٹے اللہ کی نعمت اور فضل روزی لے کے. لم يمسسهم سوء، انہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچی. واتبعوا رضوان الله، اور وہ تابع رہے اللہ کی رضا کے. واللہ ذو فضل عظیم، اللہ تبارک و تعالی بڑے فضل والا ہے. بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ بدر الثانیہ کا واقعہ ہے، ابو سفیان نے احد سے جاتے ہوئے کہا تھا کہ اگلے سال بدر میں آنا, وہاں باقی لڑائی ہوگی. حضور نے کہا آئیں گے. جب اگلے سال بدر کا وقت آیا, اللہ کے نبی نے اعلان کیا بھائی چلو, تو کافی شکست کے اثرات سے زیادہ لوگ نہیں نکلے, 70 آدمی نکلے. لیکن حضور پاک ان 70 زخموں کو, ابھی ایک سال میں کہاں زخم بھرتے ہیں, بہت شدید زخم تھے, ان کو لے کر آپ نکلے. ابو سفیان وہاں سے نکلا تو اس پہ روب تاری ہو گیا. اس نے کچھ ایجنٹ بھیجے کہ جاؤ مسلمانوں کو ڈرا کے آؤ کہ میں بڑا لشکر لا رہا ہوں. انہوں نے بڑی منتیں کی, بڑی تقریریں کی کہ ڈر جاؤ. صحابہ ڈرے نہیں, بدر پہنچ گئے. وہاں جا کے خوب تجارت کی, بازار میں کافی سارا مال جمع کیا, اور ابو سفیان آئے ہی نہیں, واپس چلا گیا. جب ابو سفیان واپس گیا تو مکہ کی عورتیں مذاق اڑاتی تھیں کہ ستو کھانے گیا تھا اور ستو کھا کے پیٹ بھر کے واپس آ گیا. تو ابو سفیان کے ناک بھی کٹی, ذلیل بھی ہوا, روب بھی ہوا, اور مسلمان جو ہے وہ عزت کے ساتھ واپس آ گئے اور مال بھی کما کے لائے. تو اس کا اثر تھا. اس سے معلوم ہوا کہ شکست کا اثر ایک سال تک زیادہ رہتا ہے, ایک سال کے بعد تھوڑا تھوڑا کم ہونا شروع ہوتا ہے. تو ہمارا بھی ایک سال تو گزر چکا ہے, اللہ کرے مسلمانوں پر سے اثرات کم ہونا شروع ہو جائیں. اب اللہ تعالیٰ ان صحافیوں کے بارے میں فرماتے ہیں, یہ کون لوگ ہیں جو تمہیں ہر وقت کافروں سے ڈراتے رہتے ہیں. ان صحافیوں کا نام بتا رہے ہیں, سارے نوٹ کریں, قلم لے لیں ہاتھوں میں. فرمایا ان ذالکم الشیطان یخوف اولیاء, یہ شیطان ہے جو تمہیں اپنے یاروں سے ڈراتا رہتا ہے. نام پتہ چل گیا بھائی جی؟ پہلا صحافی شیطان ہے بھائی, نام لکھ لو جی. اس کا تو کوئی مضمون نہیں پڑا, راجہ انور کا پڑا. یہ اللہ نام بتا رہے ہیں ان لوگوں کا جو تمہیں کافروں سے ڈراتے ہیں. اس کا نام کیا بتایا اللہ تعالیٰ نے؟ الشیطان. کیا بتایا؟ تو سارے پڑھ لو, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ہر وقت ڈراتے رہیں گے, انہوں نے یہ بنا لیا, انہوں نے وہ بنا لیا, انہوں نے یہ بنا لیا, انہوں نے وہ بےچارے اتنے کمزور ہیں بسکٹ کھا کے صوبے سے گرے ہوتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ بنا لیا, انہوں نے وہ بنا لیا, انہوں نے یہ بنا لیا, انہوں نے وہ بنا لیا. ہر وقت اپنے یاروں سے ہمیں ڈراتے رہتے ہیں. تو میرے بھائیوں ڈرنا نہیں ہے, یہ انٹرنیٹ بڑی مصیبت بن گئی ہے. جس کو اس پہ انگلی رکھنا آ گیا وہ کہتے دیکھو یار یہ بنا لیا, اب یہ کر لیں گے, اب فلاں کو مار دیں گے. کسی کو نہیں مار سکتے, جس کا جتنا وقت لکھا ہے اتنا وہ جی کر رہے گا, نہیں مار سکتے کسی کو. پھر ہمارے مسلمان انٹرنیٹ والوں سے پوچھو نا کہ فلاں فلاں کو کیوں نہیں مارا, کہتے ہیں وہ اندر سے ایجنٹ ہیں آپس میں اس لیے نہیں مار رہے اندر سے. تو خدا تو ہے نہیں نا ان کی نظر میں کوئی کہ اللہ بھی بچا سکتا ہے کسی کو. نہیں نہیں جی, وہ ایجنٹ ہے, خود سی آئی اے کے لوگ ہیں اس لیے ان کو نہیں مار, وہ نہیں مار سکتے. جب تک اللہ نے وقت لکھا ہے کسی کا اس وقت تک نہیں مار سکتے. ہمارا ایمان ہے کسی مچھر کو بھی نہیں مار سکتے, انسان کو تو دور کی بات ہے. تو نام یاد ہو گیا ڈرانے والوں کا, کیا نام ہے؟ ایسا بول رہے ہیں آپ لوگ. تو سارے شیطان سے پناہ میں آ جائیں اللہ تعالیٰ کی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. انما ذالکم الشیطان, انما لائے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہی شیطان ہے. انما کے معنی کیا ہے؟ یہی ہے شیطان, یہی ہے. یخوف ڈراتا ہے اولیاءہ اپنے یاروں سے تمہیں. تو وہ انہوں نے خود تو لڑ نہیں سکتے, شیطان رکھے ہوئے ہیں کہ تم مسلمانوں کو ڈراتے رہو تاکہ یہ ڈر کے مارے سامنے ہی نہ آئے. فلا تخافوہم, ہمارا رب کہہ رہا ہے ہم سے, ہم تو رب کی مانیں گے. رب کہتا ہے فلا تخافوہم, تم ان کافروں سے نہ ڈرو. وخافونی, مجھ سے ڈرو. ان کنتم مؤمنین, اگر تم ایمان والے ہو. سارے کہتے ہو لبیک, ہمارے رب نے کہہ دیا کہ ان سے, رب نے کیا کہا ان سے؟ فلا تخافوہم, میرا رب مجھ سے کہہ رہا ہے. ہماری خوش نصیبی, قرآن میں ہر شخص کے لیے الگ آواز ہے اللہ کی. اللہ پاک نے ہر شخص کو, آپ میں سے ہر شخص سے اللہ کہہ رہا ہے فلا تخافوہم, نہ ڈرو. تو آپ اللہ کی بات پہ لبیک کہتے ہیں, بس پھر مت ڈرنا. ساری زندگی کسی کافر سے, ہاں وہ دجال کی شکل میں آ جائے, ہاں وہ کسی شکل میں آ جائے, نہیں ڈرنا, بالکل نہیں ڈرنا کسی حالت میں. اور کس سے ڈرنا ہے؟ وخافونی, اللہ کہتے ہیں مجھ سے ڈرو, مجھ سے ڈرو. اللہ سے ڈریں گے انشاءاللہ, ڈرتے رہیں گے. ان کنتم مومنین, اگر تم ایمان والے ہو. یہ دو آیتیں اور پڑھ لیں, پھر میں آپ کو آیات احکام حکم بیان کروں گا انشاءاللہ. آیت نمبر لکھی ہوئی بھی آپ کے پاس, پڑھے. بسم الله الرحمن الرحيم. فسأل ربهم أني لا أضيع عمل عبد من بعضكم من بعض فالذين هاجروا وخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لو كفروا عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات فاستجاب لهم ربهم. پیچھے دعائیں بتائیں ایمان والوں کی تو اللہ پاک نے ان کی دعا قبول فرما لی اور اعلان کر دیا انی لا ادیع عمل عامل منکم کہ میں ضائع نہیں کروں گا تم میں سے کسی عمل کرنے والے کا عمل من ذکر او انثا وہ مرد ہو یا عورت. بعض مسلمان خواتین نے درخواست کی تھی کہ اللہ پاک نے ہماری ہجرت اور ہمارے زیارت پر کچھ نازل نہیں فرمایا تو یہ آیتیں نازل ہوئیں بعضکم من بعض تم میں سے بعض بعض سے ہیں عورت کا مرد کے بغیر اور مرد کا عورت کے بغیر گزارا نہیں ہے اور دنیا نہیں چل سکتی اس کے بغیر. فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم پس وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی پہلے فرمایا کہ تم میں سے کسی کا عمل ضائع نہیں کروں گا پھر اعمال میں سے چند محبوب اعمال کو چھانٹ کر اللہ نے فرمایا کہ خاص طور پہ یہ اعمال تو مجھے بہت پسند ہیں. وہ کون کون سے؟ فالذین ہاجروا جنہوں نے ہجرت کی. یہ ہجرت بہت مشکل عمل ہے بہت. اللہ تعالیٰ اس کی آزمائش میں ہر کسی کو نہ ڈالے. ہر شخص سے ہجرت نہیں کر سکتا کیونکہ ہجرت میں بہت زیادہ پریشانیاں خصوصاً اس دور میں جب مسلمانوں میں قومیت وطنیت اتنا آ گئی اور لفظ مہاجر گالی بن چکا ہے اس وقت تو ہجرت کرنا بہت مشکل ہے لیکن اللہ کے نیک بندے قیامت تک کرتے رہیں گے. وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ اور انہیں نکالا گیا ان کے گھروں سے وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي اور ان کو ایزا دی گئی میرے رستے میں وَقَاتَلُوا اور جنہوں نے قتال کیا وَقُتِلُوا اور جو شہید ہو گئے لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ میں ان سے دور کر دوں گا ضرور بضرور ان کی برائیوں کو یعنی ان کے گناہ بخش دوں گا وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ اور میں انہیں ضرور بضرور داخل کروں گا ایسے باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں ثَوَابًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ یہ بدلہ ہے اللہ کی طرف سے وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ اور اللہ پاک کے ہاں بہت اچھا بدلہ ہے. تو یہ خاص طور پہ جہاد کی فضیلت شہادت کی فضیلت اس میں یہ حدیث آ گئی کہ اللہ نے اعمال میں سے خاص انہی اعمال کو ذکر کیا جن میں قربانی لگتی ہے. آخری آیت نمبر 200 پڑھیں یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو اصبروا صبر کرو. صبر کے وہی تین معنی ہیں جو عام طور پہ علماء کرام بیان فرماتے ہیں صبر علی الطاعات کہ نیکیوں پر اور اللہ کی اطاعت پر ڈٹے رہنا اور صبر فی المصائب مصیبت کے وقت ایمان پر اور اپنے نظریے پہ قائم رہنا اور صبر عن المعاصی اور گناہوں سے بچتے رہنا. یہ تین معنی ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اصبروا اللہ پاک ہم میں سے ہر شخص کو خطاب فرما رہا ہے. جب بھی یا ایھا الذین آمنوا کہو ہے اپنے کان تیار کر لیا کریں کہ میرا رب مجھ سے کیا کہہ رہا ہے اور فوراً نیت کر لیا کریں کہ محبوب جو کہے گا میں کہوں گا لبیک میں حاضر ہوں میں عمل کروں گا اور کوئی کرے یا نہ کرے میں عمل کروں گا فوراً. یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو اصبروا صبر پیدا کرو اپنے اندر وصابروا اور مقابلے میں ڈٹے رہو صابر وہی صابر الکفار کافروں کے سامنے ڈٹے رہو میدان میں کہیں ایسا نہ ہو شکست کی وجہ سے میدان چھوڑ جاؤ کمزوری کی وجہ سے میدان چھوڑ جاؤ. صابر الکفار فلا یکون اشد صبرا منکم کہیں اللہ ایسا منظر نہ دیکھے کہ کافر تو ڈٹے ہوئے ہوں اور تم پیٹھ پھیر کر نوکریاں ملازمتیں تلاش کر رہے ہو یا ان کے سامنے جھکے ہوئے ہو. جھکنا مت صابرو میدان جہاد میں ڈٹے رہو ورابطو اور پہرے داری کرتے رہو واتقوا اللہ لعلکم تفلحون اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم کامیابی حاصل کرو. جب بھی لعلہ آئے گا یقین کے معنی میں ہوگا اللہ کے کلام میں کہ یقیناً تمہیں کامیابی ملے گی اگر تم نے یہ چار کام کر لیے. اس میں لفظ رابطو کی میں تھوڑی سی تشریح عرض کرنا چاہتا ہوں. رابطو کے کئی معنی ہیں. ایک معنی تو پہرے داری کے ہیں اور اعمال میں سے کوئی عمل پہرے داری کے برابر نہیں. چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث جب آدمی مر جاتا ہے اس کے سارے اعمال ختم ہو جاتے ہیں تین اعمال کا ثواب اسے مرنے کے بعد ملتا رہتا ہے. ایک صدقت جاریہ ایک کوئی صدقہ جاریہ چھوڑ گیا مسجد بنا گیا مدرسہ بنا گیا لوگوں کے لیے کنواں کھود گیا دوسرا ولد صالح يدعو له، نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہو، نیک اعمال کرتی ہو، اور تیسرا علم ينتفع به، ایسا علم جس سے لوگ پیچھے نفع حاصل کر رہے ہوں. مرنے کے بعد ان تین چیزوں کا اجر باقی رہتا ہے. تمام محدثین نے لکھا ہے کہ ان تین چیزوں کا اجر اس وقت تک رہے گا جب تک ان تین چیزوں کا اثر باقی رہے گا. کنواں کھودا، جب تک کنویں میں پانی رہے گا لوگ پیتے رہیں گے، اجر ملا. پانی بند، اجر بند. اولاد جب تک باقی رہی، اس نے نیک عمل کیے، اس کے نیک اعمال کا اثر 100 سال رہا، 200 سال رہا، جب وہ اثر ختم، اجر ختم. اسی طرح علم چھوڑ گئے، کوئی کتاب تھی چھپتی رہی، پھر وہ بند ہو گئی، تو کتاب بند، اجر بند. فرمایا ایک عمل ایسا ہے جس کا اجر قیامت تک ختم نہیں ہوگا، اور وہ جہاد میں پہرے داری کا عمل ہے، کہ جس نے ایک رات پہرے داری کی قیامت تک اللہ پاک اسے اجر عطا فرماتے رہیں گے قیامت تک. وجہ کیا لکھی؟ وجہ یہ لکھی کہ اس نے پہرے داری کی تھی اسلام کی حفاظت کے لیے، تو اسلام جب تک رہے گا اس کا اجر اس وقت تک رہے گا، اور اسلام میں جو کچھ رہے گا اس تمام کا اجر بھی ملے گا اسے. مثلا جس آدمی نے ایک رات پہرے داری کی ہے تو اس نے اسلام کی پہرے داری کی نا، تو اسلام میں حج بھی آ گیا، تو تمام حاجیوں کا اجر اس کو ملے گا، تمام نمازیوں کا اجر ملے گا، یہاں تک کہ اسلامی ملکوں میں جو پرندے آزادی کے ساتھ گھومتے ہیں اور وہ پانی پیتے ہیں، اس پانی کے ہر قطرے کا اجر ملے گا، اور اسلامی ملکوں میں جتنے پرندے اڑتے ہیں ان پرندوں کے پروں میں جتنے بال ہیں ان بالوں کے برابر اللہ اسے نیکیاں عطا فرمائیں گے. اتنا بڑا اجر ہے. جو جتنی اذانیں ہو رہی ہیں سب کا اجر، جتنی نمازیں ہو رہی ہیں سب کا اجر. یہ ربات جیسا عمل کوئی نہیں ہے، اس لیے صحابہ کرام مکہ چھوڑ کے، مدینہ چھوڑ کے، اور ایسی معطر فضائیں چھوڑ کر ربات کے لیے جاتے تھے، اور بڑے بڑے محدثین فقہا اپنے حدیث کے درس چھوڑ کے ربات کے لیے جاتے تھے. ربات وہاں ہوتا ہے جہاں خوف کی جگہ ہو، جہاں حملے کا خطرہ ہو، امکان ہو. پھر ربات کے درجے ہیں، اسلامی سرحد کی حفاظت کے لیے پہرہ دینا، نمبر دو اسلامی لشکر کی حفاظت کے لیے پہرہ دینا، نمبر تین امیر لشکر کی حفاظت کے لیے پہرہ دینا. ان تین کے الگ الگ درجے ہیں، اور ان میں سے ہر ایک کے الگ الگ فضائل ہیں. اور حضور پاک نے فرمایا رباط یوم فی سبیل اللہ خیر من الدنیا وما علیہا، ایک رات کا پہرہ دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے بہتر ہے. اس پر ابن حجر وغیرہ نے لکھا ہے کہ ہر نیکی دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہے، تو اس میں کیا فضیلت ہے؟ ہر نیکی دنیا تو گھٹیا ہے، دنیا کی مال و دولت یہ تو پیشاب اور گندگی کی طرح ہے، تو یہ کیا فضیلت ہوئی کہ ربات یومن، ایک رات کے ربات دنیا اور جو کچھ دنیا، دنیا تو ویسے ہی حقیر ہے. فرمایا یہ مقصد نہیں ہے. حدیث کا مقصد یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو ساری دنیا کا مالک بنا دیا جائے، آپ میں سے کسی شخص کو کہیں اب ساری دنیا میں جو مال دولت، پہاڑ، زمینیں، پلاٹ اور جو کچھ ہے، گاڑیاں، کاریں، ٹینک، ایٹم اور سب، یہ آپ کا ساری دنیا میں، اور پھر وہ اس دنیا کے سارے مال کو اللہ کی طاعت والے کاموں میں خرچ کر دے، پھر بھی وہ پہرہ دینے والے کے برابر نہیں ہو سکتا. یہ معنی بیان کیا، سارا مال دنیا بھر کا دے دیا جائے اور وہ اس سارے مال کو، کیونکہ میرے بھائیوں پہرے داری سے اسلام کی حفاظت ہے مسلمانوں کی، آپ اس کی نتیجہ نہیں سمجھ رہے. اگر سارے مسلمان پہرے داری کا دیوانہ ہو جائے دنیا کا کوئی کافر طاقت نہیں پکڑ سکتا، طاقت نہیں پکڑ سکتا کوئی. ہم نے پہرے داریاں چھوڑی، جہاد چھوڑا، رباتیں چھوڑی، ان کو طاقت کا موقع ملا. بہرحال بے شمار فضائل ہیں. علامہ قرطبی نے تو پتہ نہیں 10 یا 20 صفحوں پہ فضائل ذکر کیے ہیں. مختلف محدثین نے، کسی نے 200 حدیثیں، کسی نے 400 حدیثیں، کسی نے 800 حدیثیں ربات کی فضیلت میں ذکر کی ہیں. اللہ مجھے اور آپ کو بھی ربات کی توفیق عطا فرمائے. دوسرا معنی ربات کا، دشمن کے خلاف تدبیر کرنا، ہیلے کرنا. یہ بزرگ لوگ زیادہ کر سکتے ہیں، سیاڑے ہوتے ہیں یہ بزرگ، میدان جنگ میں نہیں جا سکتے، دشمن کے خلاف سازش تو کر سکتے ہیں نا، کیونکہ ان کا دماغ چلتا ہے زبردست. ایک جگہ کسی نے برات جانی تھی لڑکی لینے کے لیے شادی میں، تو لڑکی والوں نے ذلیل کرنا تھا لڑکے والوں کو، تو انہیں کہا کہ سارے آ جانا، اپنے ساتھ کسی بابے کو مت لانا، سفید داڑھی والے کو. تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ یہ کیا بات ہے کہ ہم جوان لوگ جائیں، بابا کوئی نہ جائے ساتھ، تو یہ ہمیں ذلیل کرنا چاہتے ہیں. تو ایک دیکھ کے اندر ایک بابے کو چھپا کے لے گئے کہ مشکل کے وقت بابا جی کام آئیں گے، بزرگ کام آئیں گے. وہ وہاں چلے گئے، انہوں نے سب کے ہاتھ کے ساتھ ڈنڈے باندھ دیے، ایسے لمبے لمبے ڈنڈا لے کے نا ایسے اوپر تک باندھ دیا. اب جب ڈنڈا باندھ دیا تو ہاتھ فولڈ نہیں ہو سکتا نا, واپس نہیں آ سکتا جب لمبا ڈنڈا ہے, اور سامنے کھانا رکھ دیا کہ اب آپ کھائیں اسے. اب سب پریشان بیٹھے, کھانا اٹھا کے منہ میں نہیں لا سکتے, ڈنڈا بندھا ہوا ہے, سارے ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے ہیں کہ کیا کریں. تو انہوں نے کہا بابا جی سے پوچھو. وہ دیکھ میں گئے بابا سے کہا, بابا نے کہا ہر شخص کھانا اٹھا کے دوسرے کے منہ میں دے دے. تو وہ سامنے بیٹھ گئے, وہ ان کے منہ میں دے رہا ہے, وہ اس کے منہ میں دے رہا ہے, سارا کھانا ختم ہو گیا, اور وہ جو ذلیل کرنا چاہتے تھے, کھانا بچانا چاہتے, وہ ناکام ہو گئے. تو یہ ربات کے دشمن کے خلاف ہیلے, تدبیریں, سازشیں یہ بزرگ لوگ زیادہ بہتر کر سکتے ہیں. تو اللہ پاک ان کو بھی ربات کا اجر دے گا کہ سوچا کریں مجاہدوں کو منظم کیسے کرنا ہے, مجاہدوں کی تربیت کیسے کرنی ہے, دشمن کے خلاف حملوں کو کیسے منظم کرنا ہے. جب اسلام کی حفاظت مقصود ہے تو سب کو مل کے کرنی ہے نا. تو ربات کا ایک معنی دشمن کے خلاف ہیلے اور تدبیریں کرنا. ربات کا تیسرا معنی ساری زندگی جہاد کے لیے وقف کر دینا, اور اپنے آپ کو امیر کی تشکیل میں دے دینا کہ وہ جتنے خطرناک جگہ پہ بھیجنا چاہے بھیج دے. تو چونکہ ایسے ہی لوگوں سے جہاد قائم رہتا ہے جو اپنے آپ کو مکمل حوالے کر چکے ہوں, جن کے ہاں چھٹی کا, گھر کا, پیچھے کا کوئی تصور نہ ہو, تو یہ لوگ مرابطین ہیں. اللہ پاک انہیں ہر لمحہ ربات کا اجر عطا فرمائیں, کیونکہ یہ لوگ ہی اسلام کی قوت ہیں. ان کو آپ جب چاہے استعمال کریں, جن کا یہ پتا ہو کہ وہ چھٹی ہے, وہ گھر ہے, ان کے مسائل ہیں, وہ کام تو کر سکتے ہیں, لیکن اگر اچانک کوئی اہم موقع آ گیا اور وہ نہ ہوئے تو کام نکل جائے گا. اور آپ کو پتا ہے جنگ میں اصل چیز ٹائمنگ ہوتی ہے, بعض منٹ کی کاروائی, بعض وقت کی کاروائی صدیوں پر بھاری ہوتی ہے, صدیوں پر. اور ایسی ٹائمنگ کے وقت وہی کاروائی کر سکتے ہیں جنہوں نے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے بس بستر گول کر کے اپنے آپ کو جہاد کے سپرد کر دیا کہ میرا اللہ جب چاہے میری جان لے لے, ہر جگہ حملے کو تیار ہوں میں. ان کو اللہ پاک ربات کا اجر عطا فرمائے. اور ایک معنی مجازی ہے ربات کے, نماز کے انتظار میں بیٹھنا. حضور نے فرمایا فذالکم الرباط, جب اذان ہو جائے مسجد چلے گئے نماز کے انتظار میں بیٹھے. تو یہ بھی مجازی طور پہ لفظ ربات آتا ہے, اور اس عمل کی بھی اللہ کے ہاں فضیلت ہے. اللہ پاک ہمیں تمام چیزوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. یا ایھا الذین آمنوا اصبروا, اب میں پڑھ رہا ہوں آپ نیت کرتے جائیں ساتھ ساتھ کہ ہم ایمان والے ہیں, خطاب ہمیں, تو ہم عمل کریں گے. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, اصبروا, صبر کرو, وصابروا, میدان جنگ میں کافروں کے سامنے ڈٹے رہو, ورابطوا, اور رباط کرو, واتقوا اللہ, اور اللہ سے ڈرتے رہو, لعلکم تفلحون, تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ اور فلاح پالو. اللہ پاک ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نماز کتنے بجے ہے میں جی آپ, وہ ہمارے مسئلہ رہتا ہے نا احکام والا, تھک گئے ہیں یا جی؟ نماز کے بعد آپ لوگوں نے چپ بیٹھنا ہوتا ہے نا, سننے میں کان نہیں دکھنے. میں 10 منٹ میں فارغ کروں گا انشاءاللہ, اگر آپ لوگ تیزی کر دیں اور مضبوط رہیں انشاءاللہ. حوالے اکثر لکھوائے جا چکے ہیں, صرف 2-3 عام باتیں ہیں, وہ میں موٹی موٹی عرض کر دوں گا جی. لکھیں بسم اللہ کریں, دا گز دا میدان لکھیں آپ لوگ, ہم بیٹھے ہیں انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم, پوری بات جو صبح ہوئی تھی اس کو میں مختصر طور پہ دہرا رہا ہوں. جہاد کے بارے میں امت مسلمہ کا عقیدہ, اہل سنت والجماعت کا نظریہ یہ ہے کہ جہاد اسلام کے محکم فرائض میں سے ایک فریضہ ہے. جیسا کہ علامہ سرخسی نے محیط میں فرمایا, الجہاد فریضۃ محکمۃ وقضیۃ محتومۃ, جہاد مسلمانوں پر نماز روزہ کی طرح فرض ہے کہ جس طرح نماز روزہ کی فرضیت قرآن اور سنت اور اجماع سے ثابت ہے, اسی طرح جہاد بمعنی قتال فی سبیل اللہ کی فرضیت بھی قرآن سنت اور اجماع سے ثابت ہے. بلکہ ہم یہ کہتے ہیں حضرت مولانا احمد علی لاہوری صاحب کے الفاظ میں کہ قرآن پاک کا اصل موضوع کیا ہے, جہاد فی سبیل اللہ. اور پوری علا وجہ البصیرہ عرض کرتے ہیں کہ قرآن پاک میں 484 آیات سے زائد آیات اللہ پاک نے اس فریضہ قتال کے متعلق نازل فرمائی ہیں. اس کے مکمل مالہ و ما علیہ کو بیان کیا ہے, اس کی شرطوں کو, اس کے آداب کو بھی بیان کیا ہے، اس کے طریقہ کار کو بھی بیان کیا ہے، یہاں تک کہ اس کے آلات کو بھی بیان کیا ہے، اس کے حالات کو بھی بیان کیا ہے، اور جتنا مفصل بحث قرآن پاک میں جہاد کے متعلق ہے، کسی بھی عمل کے متعلق، ایک تو عقائد ہے نا، عقائد سے ہٹ کر اعمال، اعمال میں سے کسی بھی عمل کے بارے میں اتنی بحث موجود نہیں ہے. جہاد کا منکر کافر ہے، جس طرح نماز کا منکر کافر ہے، حج کا منکر کافر ہے. میں نے آپ کے سامنے مثال رکھی تھی کہ ایک شخص ہے نابینا ہے اور اس کے پاس ایک روپیہ بھی نہیں ہے، ایک لاکھ روپے تو دور کی بات، ایک روپیہ بھی نہیں ہے، کیا اس پر حج کرنا فرض ہے؟ کیا فتویٰ دیا تھا آپ حضرات نے؟ فرض نہیں ہے. تو پھر اس کے لیے جائز ہے کہ یہ حج کو گالیاں دے، یہ حج کا انکار کرے؟ اگر یہ حج کا انکار کرے گا تو مسلمان رہے گا یا کافر ہو جائے گا؟ اور اگر یہ کسی اور عمل کو حج قرار دے دے کہ میں فلاں کام کر رہا ہوں تو وہ حج ہے، تو ایسا کرنا اس کے لیے شرن جائز ہوگا؟ نہیں ہوگا. تو اسی طرح اگر کوئی آدمی جہاد نہیں بھی کر سکتا، اگر وہ سمجھتا ہے کہ میرے اندر شرطیں موجود نہیں ہیں، اگر وہ سمجھتا ہے کہ اسے کوئی عذر ہے، لیکن اس کے باوجود وہ فریضہ قتال کا انکار کرتا ہے، یا کسی اور عمل کو جہاد کے برابر کہتا ہے، یا کسی اور عمل کو جہاد سے جہاد کا متبادل قرار دیتا ہے، تو ایسا آدمی جہاد کا انکار کرنے والا ہوگا. تو جو شخص جہاد کا انکار کرے گا وہ قرآن پاک کی 484 آیتوں کا انکار کرے گا، تو ایسا آدمی مسلمان ہے یا کافر ہے؟ اس لیے امام سرخسی فرماتے ہیں یکفر جاہدہ، کہ اس کا انکار کرنے والے کی تکفیر کی جائے گی، اسے کافر قرار دیا جائے گا. ویذلل عانیدہ، اور جو اس کے بارے میں عناد کرے گا، ضد کرے گا، کج بحثی کرے گا، اسے گمراہ قرار دیا جائے گا. صاحب الاختیار فرماتے ہیں الجہاد فریضہ محکمۃ، جہاد ایک محکم فریضہ ہے. یکفر جاہدہ، یہ فتح القدیر کی عبارت ہے کہ اس کے منکر کو کافر قرار دیا جائے گا. آگے فرماتے ہیں ثبت فرضیتہ بالکتاب و سنت و اجماع الامہ، کہ جہاد کی فرضیت قرآن سے بھی ثابت ہے، سنت سے بھی ثابت ہے، اجماع امت سے بھی ثابت ہے. اور میں نے سعید بن المسیب کا قول آپ کو سنایا، ابن عطیہ کا قول سنایا، سیر کبیر میں امام محمد کی عبارت سنائی کہ اگر کافر معاہدہ کرنا چاہیں جنگ بندی کا تو اس صورت میں معاہدہ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ جہاد فرض ہے اور فرض کے خاتمے کا معاہدہ نہیں کیا جا سکتا. البتہ کچھ جواز ہیں شکل میں. یہ ایک شیخ الحدیث حضرت مولانا شیر بہادر صاحب دعوت برکات و ملالیہ دارالعلوم تلہنگو سے تشریف لائے ہیں، ہم سب خیر مقدم کرتے ہیں ان کا. اور حضرت مولانا عبدالعلیم خان صاحب بہت بڑے مجاہد، بہت بڑے عالم دین ہیں، وہ بھی تشریف لائے ہیں. ساتھ ہی نعرے کے ذریعے سے استقبال فرمایا کافر کا. جہاد اصل میں فرض عین ہے یا فرض کفایہ؟ جی